11 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel wordt komende nacht een zogenoemd tentprotest gehouden. Zo'n 80 mensen van politieke jongerenorganisaties, kerken en hulporganisaties zijn bang dat asielzoekers komende zomer weer buiten moeten slapen voor het aanmeldcentrum. En zij slapen daarom in tenten voor de deur. De actie is een initiatief van de voorzitter van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Die wil dat het kabinet uitsluit dat asielzoekers dit jaar geen onderdak hebben. Volgens de Verenigde Staten is een Oekraïens Patriot-systeem nauwelijks beschadigd door het Russische leger. De Russen beweerden gisteren dat het afweersysteem had vernietigd. Maar Amerikaanse functionarissen zeggen tegen nieuwszender CNN dat het systeem is gecontroleerd en dat de schade minimaal is. Patriot-systemen zijn luchtafweersystemen die raketten en vliegtuigen op grote hoogte en afstand uit de lucht kunnen schieten. De VS leverde Patriot-systemen aan Oekraïne om in te zetten in de strijd tegen Rusland. Ongeveer 30.000 Surinaamse Nederlanders die voor de onafhankelijkheid in 1975 zijn verhuisd naar Nederland krijgen eenmalig €5.000 om hun AOW aan te vullen. Ze dachten dat ze al in Suriname waren begonnen met het opbouwen van AOW toen ze dat land nog bij Nederland hoorden. Pas later ontdekten ze dat die opbouw pas in Nederland begon, waardoor ze nu een lagere uitkering hebben. Met de compensatie van €5.000 wil het kabinet een gebaar maken om het onrecht van de ouderen te erkennen. Ze hebben jaren geprobeerd om een vergoeding te krijgen. Het dodental van het noodweer in Noord-Italië is opgelopen naar 8. Meer dan 10.000 mensen zijn al geëvacueerd uit gebieden die getroffen zijn door overstromingen. Een aantal mensen wordt nog vermist. Er zijn nog reddingsacties bezig om hen te vinden. Volgens de Italiaanse autoriteiten hebben de overstromingen in de regio Emilia-Romagna te maken met klimaatverandering. De minister van Civiele Bescherming heeft een nationaal plan aangekondigd om beter met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan. Een hoogleraar van de Wageningen Universiteit is bestraft omdat hij onderzoeksgeld heeft aangenomen van een universiteit in Saoedi-Arabië. In ruil daarvoor noemde hij in publicaties de Saoedische universiteit als zijn eerste werkgever. De hoogleraar mag 2 jaar lang zijn onderzoeksgroep niet leiden en wordt ontslagen als hij opnieuw de fout ingaat. De kans wordt steeds groter dat de belangrijke temperatuurgrens van 1,5 graad opwarming overschreden wordt. Volgens de klimaatorganisatie van de VN is er 66% kans dat die grens de komende 5 jaar gepasseerd zal worden. Eerder werd die kans nog op 50% geschat. De grens van 1,5 graad opwarming is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Het weer. Vannacht wordt het behoorlijk fris. Het koelt af tot net iets boven nul. Morgen begint op veel plekken bewolkt. Maar 's middags is het bijna overal zonnig. Het blijft droog bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hey, Cultuurfonds. Wij gaan in de buurt bijen tellen. Doen jullie ook een bijdrage? Geld nodig voor je natuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Geld nodig voor je natuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Rob Trip. Koeienquotum. Mooi woord is dat in het nieuws vandaag. Ik hoorde het vanavond op de autoradio op weg naar Hilversum in de file. Want iedereen was de weg opgegaan, leek het wel. Koeienquotum, ik zou zeggen lang weekendlimiet. Hemelvaart, halt. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Met een beetje weekendgevoel dus, want het gesprek straks met de vice minister-president Wopke Hoekstra, premier Rutte, is namelijk in het buitenland. En wat te denken van de Algemene Rekenkamer, de accountant van het kabinet, waar ze opnieuw gehakt maken van het financieel beheer van de meeste ministeries. Waarom lukt het niet om dat op orde te krijgen? De strijd in Soedan wordt alleen maar erger. Het laatste nieuws over de strijdende partijen, maar ook veel meer over de Soedanese burgers en hun familie ook, die soms in Nederland woont. Femke Hurkmans is non-binair en ziet hoe de weerzin, de agressie ook toeneemt tegen alles wat met non-binair zijn te maken heeft, lijkt het wel. Hoe komt dat en wat is daaraan te doen? Ja, en wat dat koeienquotum betreft, op een landgoed in Den Haag zijn betrokken organisaties nog altijd aan het onderhandelen over het landbouwakkoord. Verslaggever Thomas Pekschoor staat daar te post op dat landgoed. Thomas, goedenavond. Goedenavond, Rob. Het is inmiddels na 11. Hoe staat het ervoor? Ja, het is natuurlijk moeilijk te zeggen, want wij staan buiten en de onderhandelaars zijn binnen. Maar het feit dat ze hier nog steeds zitten, verraadt toch wel dat het in ieder geval niet soepel gaat. Ze zouden eigenlijk al een paar weken geleden met een landbouwakkoord moeten komen. Ja, ligt eraan welke voorspelling je pakt, want ze hebben ook al een paar maanden geleden gezegd dat ze met een landbouwakkoord zouden komen. Dus het wordt elke keer uitgesteld. En ook vandaag zitten ze weer de hele dag te praten. We zien wel wat partijen af en toe hier binnen op en neer lopen met felle papier. Er is al een paar keer gezegd, ja, nu komen ze toch echt even naar buiten om een tussenstand te geven. Maar elke keer wordt dat dan ook weer uitgesteld. Ja, dat suggereert allemaal dat het niet soepel gaat. En Thomas, is er nou inhoudelijk gezien sprake van één grote hobbel of van een heleboel hobbels? Er is in ieder geval één grote hobbel, krijgen we op achtergrond te horen. Er zijn er vast ook nog een heleboel andere. Maar de grootste op dit moment is dat de boerenorganisaties die aan tafel zitten gewoon concretere toezeggingen willen over hoeveel ze straks betaald krijgen als ze meer natuurbeheer moeten gaan doen. Want daar gaat het eigenlijk allemaal over. Het kabinet zegt tegen de boerenorganisaties, we willen graag afspraken maken over milieuvriendelijker produceren van landbouwproducten. Ook om te produceren met meer daarbij meer rekening houdend met de natuur. Daarvan zeggen de boerenorganisaties, ja, daar willen we wel aan meewerken, maar daar moet dan wel geld tegenover staan. En dat moeten dan ook contracten voor langere tijd zijn, voor jarenlang. Niet dat we afspreken dat er voor een paar jaar betaald wordt en dat we daarna zien of er opnieuw betaald gaat worden. Nou, daar schijnt het op dit moment op vast te lopen. En daar willen ze concretere toezeggingen. En het is de vraag of minister Piet Adema, die hier aanwezig is, die toezeggingen ook kan geven. Ja, en of dat nog vanavond gaat lukken, want we horen iedereen zeggen natuurlijk al heel lang, jou ook vandaag, van dat dit akkoord heel belangrijk is. Maar is er een deadline of zo? Nee, er is niet echt een deadline, maar het probleem is een beetje dat alles vastzit op dat landbouwakkoord. Omdat bijvoorbeeld de provincies zeggen, ja, zolang er geen landbouwakkoord is, is het voor ons best lastig om met boeren te onderhandelen, met boerenorganisaties ook, te onderhandelen over de stikstofproblemen. Het CDA heeft gezegd, we willen eigenlijk eerst een landbouwakkoord en dan verder praten over hoe we verder moeten met die stikstofproblematiek in Nederland. Dus zo zitten er op allerlei plekken mensen op dat landbouwakkoord landbouwakkoord te wachten om dan vervolgens weer verder te kunnen denken over bijvoorbeeld stikstof en over de toekomst van boeren in Nederland. Dus wat dat betreft is het een belangrijk akkoord. Maar ja, als het er vandaag niet ligt, dan kunnen ze natuurlijk volgende week ook nog weer verder praten om dan te kijken of het wel lukt. Maar ja, het uitstel op uitstel op uitstel, dat ziet er natuurlijk niet fraai uit. Nee, nou goed, deze uitzending duurt nog tot 12 uur, dus wie weet. Dank je, voor nu. We gaan eerst eens kijken naar het andere nieuws van vandaag. Woensdag 17 mei. Nou, niks mis met uw radiotoestel. Dit is geluid van water dat door de straten van de Noord-Italiaanse stad Cesena stroomt. Na maanden van droogte viel daar de afgelopen dagen heel erg veel regen. Zo zag deze Nederlander die daar woont. Dus stroomt alles als een idioot naar de vlakte toe waar het allemaal tegelijkertijd aankomt. Waardoor het water op sommige plekken pijlsnel steeg. Deze moeder kwam daardoor met haar kinderen klem te zitten. Zie. Ze werden gered. De overstromingen zijn het gevolg van klimaatverandering. Staat de wereld nog veel meer onheil te wachten? De VN houdt er rekening mee dat de opwarming van de aarde de komende 5 jaar al boven de afgesproken 1,5 graad Celsius uitkomt. Met extreme gevolgen voor vooral de Zuidpool. That the Arctic temperatures would be 3 times the global average is. Ja, 3 keer hogere temperatuur op de Zuidpool dan we normaal gewend zijn. En dat betekent overigens niet dat alles verloren is en dat alle maatregelen in de prullenbak kunnen. Integendeel. We have to continue working out how we can reduce emissions of greenhouse gases as much as possible, even after that. Een opmerkelijk moment in het Marengo-proces. De rechter ging in op de aanhouding van advocaat Ines Weski, die Ridouan Taghi verdedigde. Die aanhouding zal u allen in de zaal en dan met name haar collega strafrechtadvocaten zonder meer geschokt hebben. En het laat de rechtbank uiteraard ook niet onberoerd. Guy Weski, de zoon van Ines Weski, was wel in de rechtbank aanwezig. Hij staat een andere verdachte bij. En hij verwacht dat het proces flinke vertraging zal oplopen. Ook als Taghi snel een andere advocaat vindt. Ja, die moet zich inlezen, moet proberen met hem in contact te komen. Dus ja, die heeft minimaal 1,5 jaar tot 1 jaar nodig om zich in te lezen in het dossier. In het Verenigd Koninkrijk is het gesprek van de dag. Prins Harry en Meghan involved in a near catastrophic 2-hour-long car chase involving paparazzi. Prins Harry en Meghan zijn in New York achtervolgd door paparazzi met meerdere bijna botsingen. Die achtervolging zou volgens het koppel ruim 2 uur hebben geduurd. Burgemeester Eric Adams betwijfelt of het zo lang duurde. I would find it hard to believe that there was a 2-hour high-speed chase. Maar hoe lang het ook duurde, die achtervolging, Adams veroordeelde de actie van de fotografen. Deed hem heel erg denken natuurlijk aan hoe de moeder van Harry, prinses Diana, in Parijs om het leven kwam. I don't think there's many of us who don't recall how his mom died. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Beat Miller en Wasted Luck. Waarnemend president Ewout Eergang van de Algemene Rekenkamer is hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Een hele dag opzitten. Rapport gepresenteerd. De staat van de Rijksverantwoording 2022. Her en der toegelicht natuurlijk. Ons viel op de ondertitel. Van de dingen die niet voorbij gaan. Was dat een literaire ingeving van u? Die verwijzing naar Louis Couperus? Ja, als je dat onderzoek doet dan op een gegeven moment. Je weet natuurlijk niet van tevoren wat eruit gaat komen. En dat probeer je dan op een gegeven moment een beetje te duiden van hoe vat je dat samen. Op een gegeven moment dacht ik aan dat boek van Louis Couperus, overigens een Hagenaar natuurlijk. Maar die juist zijn de dingen die voorbij gaan, hè? Ja, en nou ja, dat ging natuurlijk over iets uit het verleden, voor wie het gelezen heeft, dat hun blijft achtervolgen. Nou, dat is eigenlijk wat we hier ook zien, dat er dingen van die pandemie zijn blijven liggen, die niet zijn voorbij gegaan. En die moeten nog wel opgelost worden. Dat is geen vrolijke boodschap. Nee, maar wel een boodschap die nodig is. Omdat het gaat beter met het correct uitgeven van publiek geld. Maar het is nog niet op orde. En het gaat ook beter omdat die crisis voorbij is. Die coronacrisis. Ja, maar toch zegt u vandaag van als dit zo is, bij een volgende crisis zakken we absoluut door het ijs. Ja, dus dat is onze zorg. Dat we zien dat het financieel beheer zelf niet is verbeterd. Het is zelfs verder achteruit gegaan. Dus dit is ook wel het moment om dat te gaan oplossen. Want er komt op een gegeven moment weer een nieuwe grote crisis. Dat weten we nagenoeg zeker natuurlijk. Zeg nog even voor de goede orde. Bij 10 van de 12 ministeries constateert u dat? Ja, zien we tekortkomingen in het financieel beheer. En dat zit heel vaak bij het inkoop van materieel, van diensten. Ja, dat gaat over bijvoorbeeld correct naleven van de aanbestedingswet. Maar ook dat je een factuur pas betaalt als je zeker stelt dat de goederen en diensten ook geleverd zijn. Ja, dus eigenlijk hele normale dingen die je doet, die bedrijven natuurlijk ook doen. Ja, wie zijn die twee ministeries trouwens die het wel goed doen? Nou, dat durf ik nu niet zo even uit het hoofd te zeggen. Maar bijvoorbeeld SZW is een ministerie dat het duidelijk beter... Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Is dat duidelijk beter doen dan bijvoorbeeld het ministerie van VWS. Die zit aan de andere kant. Terwijl het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dus ook die NOW-regeling. Ja, echt de eerste was in een tijdsbestek van een paar weken, drie weken. Juist om mensen te helpen. Met ja, om ze in dienst te kunnen blijven houden. Dus het kan wel. Ja, dat kan wel. En waarom kan het dan bij volksgezondheid niet? Want ik denk natuurlijk meteen aan mondkapjes, dat soort dingen. Maar zit het hem daarin of is het gewoon dat hele ministerie waar het gewoon goed zit? We zien daar eigenlijk twee problemen. Het eerste is een structureel probleem. Dat in dat ministerie, op de werkvloer, daar hebben ze eigenlijk een gebrek aan financiële deskundigheid. Hoe doe je dat bijvoorbeeld als er geen tijd is om aan te besteden? Daar is namelijk een procedure voor. Dwingende spoed heet dat. Alleen dan moet je wel aantonen dat er echt sprake was van dwingende spoed. Dat het geen excuus is. Dus mag ook niet altijd. En je moet wel uitleggen waarom je dan die specifieke leverancier hebt gekozen. Nou, en is dit de eerste keer dat u daarop wijst? Dat ministerie dat soort mensen niet hebben? Nee, dit is het derde jaar op een rij. Ze hebben er 3 jaar lang niet naar geluisterd eigenlijk? Nou, 3 jaar lang op een rij is het eigenlijk de basis niet op orde als het gaat om het financieel beheer bij het ministerie. Nee, maar 3 jaar lang hebben ze niet geluisterd naar wat de Rekenkamer zegt. Je moet financieel deskundige mensen binnen de muren hebben. Nou, ik denk wel dat ze luisteren. Ik denk ook wel dat ze willen luisteren, maar het is nog niet op orde. Ja, maar ze hebben ze niet binnengehaald blijkbaar, die mensen. Niet voldoende. Nee. Is dat moeilijk? Zijn die moeilijk te vinden? Daar zijn zeker problemen om mensen te werven. Maar wat op dat ministerie bijvoorbeeld speelt. Je hebt altijd zo'n clubje mensen, zeg maar, in zo'n ministerie die kijken of alles een beetje goed gaat in financiële zin. Maar als die, zeg maar, het werk op de werkvloer moeten gaan overnemen, dan komen ze niet meer aan dat controleren van of op de werkvloer het werk goed is gedaan toe. En dat is daar een beetje aan het. En zo blijf je bezig en kom je er niet uit. Nee, met als resultaat dat je 5 miljard niet kunt verantwoorden. Ja, dat gaat over de voorschot. Dus afgerekende voorschot uit de coronacrisis. 5 miljard? Ja. Daar kunnen we dus niet met voldoende zekerheid zeggen dat dat geld correct is besteed. En dat gaat bijvoorbeeld om die testen voor toegang. Maar ook bron- en contactonderzoek bij de GGD's. Ja, ongetwijfeld heel veel testen gedaan, contactonderzoek gedaan. Maar wij kunnen niet met voldoende zekerheid zeggen dat alles waarvoor betaald is ook geleverd is. Nee, dat is belastinggeld. En dat is publiek geld. En ja, dat hoort wel netjes te gebeuren. En dat is nog steeds niet op orde. Nee. En u zegt er zijn te weinig mensen die financieel goed van de hoed en de rand weten. Of is het voor een deel misschien ook wel een politiek probleem? Dat degene die zo'n ministerie aanstuurt, dat blijkbaar niet in de vingers heeft en krijgt. Want blijkbaar maakt het ook niet uit wie er zit. Want u klaagt al heel lang over dit ministerie. Nu extreem meer door de pandemie en alles wat er gebeurd is. Het lijkt wel alsof het niet uitmaakt wie daar minister is. Nou, we hebben geen aanwijzing dat het een politiek probleem is, dat het een gebrek aan politieke steun van de minister is. Maar u had het wel over een cultureel probleem vandaag bij de presentatie. Klopt. Dat klopt. Dus we zien ook dat het onvoldoende prioriteit heeft. Maar dat gaat dus echt ook over op de werkvloer, waar dus ook een cultuur is ontstaan van wij moeten hier heel snel problemen oplossen. Ja, en dus als het nodig is, dan volgen we gewoon weer. Dat bedoelde ik dus. Dat maakt het eigenlijk niet meer uit wie er minister is. Want als dat de cultuur is op het ministerie, dan gaat het daar blijkbaar zo. Eén ding is zeker, cultuurverandering is het meest lastig en het duurt het langst. En dat is bij VWS, het ministerie van VWS, dus ook onderdeel van het probleem. En zoals een grote zorg is, dat eigenlijk nog moet beginnen. Ja. En de pandemie is daar geen excuus voor. Want ik hoorde de minister van Financiën, weer een heel ander ministerie, zeggen, maar het is een historisch pakketten zijn het ook die we voor elkaar hebben gebokst. En het is niet te vergelijken met een andere periode. Nou, de eerste twee jaar had dat natuurlijk zeker, toen zaten we in al die lockdowns, had dat zeker ook met die omstandigheden te maken. Maar inmiddels zijn we wel in het derde jaar. Die pandemie was echt alleen begin 2022. Ja. Dus op een gegeven moment is dat ook geen overtuigend excuus meer. Ja. En het ministerie van Sociale Zaken kon het dus wel. Ook vanaf het begin van die pandemie. Dus het is niet zo dat het feit dat er een crisis is ook altijd een overtuigend excuus is. Als je financieel beheer zwak is en je komt in een crisis, ja, dan gaat het natuurlijk niet goed. Nee. Zeg, bij sociale zaken heerst dus blijkbaar een andere cultuur. Ja. Want daar vinden ze dat je dat gewoon goed moet doen en daar gebeurt het goed. Ja. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar op een ministerie waar ze dat niet voor elkaar hebben? Ja, dat gaat stap voor stap. En dat is. Dat begint denk ik bovenaan vanuit de politieke en ambtelijke leiding dat heel duidelijk. Wat wij dus zorgelijk vonden, dat wij gedurende ons onderzoek. Ja, toch weer de reactie kregen van ja, maar het was ook wel crisis. En toen dachten we wel, want wij hebben aan het begin, toen wij voor het eerst bezwaar aantekenden, dat was begin 2021, over dat eerste coronajaar. En toen was dat eigenlijk ook die reactie. En toen hebben we gezegd, nee, wij zien ook echt structurele tekortkomingen in het financieel beheer, die ook al van voor de pandemie waren. En ja, we hadden het gevoel dat daar langzamerhand begrip voor kwam van dat er echt wel iets meer aan de hand was. Ja, en als je dan toch weer dat als verklaring naar boven hoort komen, dan gaan bij ons wel de alarmbellen rinkelen. Voor volgend jaar. U kunt uw rapport ook klaarleggen bijna dan. Nou, we vinden ook wel dat, behalve de minister en ook de minister van Financiën, want die heeft hier ook een rijksbrede taak, ook de Tweede Kamer, maar die is hier gelukkig heel kritisch over, hier weer een rol te spelen. Nou ja, dat zou je ook kunnen zeggen natuurlijk, want dat is de ultieme controleur. Ja. Die moet toch ook toezien dat dit soort uitgaven goed verantwoord worden, dat er echt alles netjes achter elkaar gezet wordt. Zitten daar eigenlijk wel voldoende financieel specialisten dan? Nou, volgens mij is dat niet een probleem. Want wij hebben heel goed contact met, dat heet dan de rapporteurs in de Tweede Kamer. Dus zo'n commissie wijst dan twee Kamerleden aan. En die gaan namens de hele commissie gaan ze kijken naar de bevindingen van de Rekenkamer en van de minister zelf. Het jaarverslag van de minister zelf. We hebben daar ook goed contact mee. Ik heb vanochtend ook met de twee nieuwe rapporteurs gesproken. Ja, nou, dat kan wel zijn. Maar eigenlijk zouden zij toch voor een deel ook moeten doen wat u nou heeft gedaan. Dat zij daar de vinger op leggen. Dat als dat zo fout gaat, nou, dat je dat al lang een keer in een Kamervergadering had gehoord. Nou, de commissie VWS heeft daar eerlijk gezegd de afgelopen jaren veel aandacht voor gehad. In meerdere debatten is daar kritisch over. Alleen het heeft nog niet tot voldoende resultaat geleid. Dus wij rekenen eigenlijk hun de feiten aan. Van, nou, het gaat nog steeds niet goed. Hmm. En vervolgens kan de Kamer daar weer mee aan de gang. Ja. Nou goed, de dingen die maar niet voorbij gaan. Maar wat gaan we er nou aan doen? Ik bedoel, zou u niet boetes moeten kunnen opleggen? Dingen kunnen afdwingen of noem maar op? Nou, zodat u hier niet weer volgend jaar zit en een soort gelijk gesprek hebben. Ja, wij denken niet dat dat een goed idee is. Nee? Omdat wij zijn de controleur. En de ultieme controleur is natuurlijk de volksvertegenwoordiging. Want die waakt over de besteding van uw belastinggeld. Ja, en die kan uiteindelijk de ultieme sanctie natuurlijk een minister aanspreken en als het nodig is naar huis sturen. Hmm. En dat hoort niet een ongekozen rekenkamer te doen. Oké. Heeft u al een literaire subtitel voor volgend jaar in het hoofd? Nog niet. Nee. Ik hoop op iets vrolijks. Vrolijker. Ja. Oké, goed. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dag. Dan gaan we. Ja, want ik zei al, het is een beetje een weekendgevoel hier. Dat heeft natuurlijk te maken met het gesprek met de minister-president. Dat we normaal gesproken op vrijdag hebben. Morgen is het Hemelvaartsdag. En dus vergaderde het kabinet vandaag onder leiding van vicepremier Wopke Hoekstra. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Hey Rob, goedenavond. De Rutte was er niet, Kaag was niet beschikbaar. Dan is Wopke Hoekstra in dit gesprek dat jij eerder opnam de eerstvolgende vervanger. Ja, dat klopt, want Mark Rutte zat in Reykjavik bij de Raad van Europa en Sigrid Kaag moest in de Tweede Kamer zijn. En dus was het vandaag de beurt aan de tweede vicepremier, aan Wopke Hoekstra. Die zat de ministerraad voor en die hamerde af na anderhalf uur al, terwijl er toch grote problemen op te lossen zijn. Denk aan migratie, denk ook aan stikstof, de onderhandelingen over het landbouwakkoord vandaag. Nou, dit zei Hoekstra daar vanmiddag over. We hebben gisteren zeer uitgebreid vergaderd over migratie, over de landbouw en een groot aantal andere onderwerpen. Maar met deze hele korte week en die ministerraad dus als sluitstuk van de week was deze vergadering inderdaad relatief beknopt. Dat u bent gewoon een goede voorzitter. Nou, de minister-president is een uitstekende voorzitter, maar met veel afwezigen en met een aantal andere onderwerpen die spelen, kon die vergadering relatief snel. U moet zich voorstellen dat bijvoorbeeld Piet Adema, minister van Landbouw, Vandaag zit te onderhandelen over dat akkoord. Dus dat zegt natuurlijk ook iets over wat je wel niet in groot detail kan bespreken. Doet u dat voorzitter van zo'n vergadering eigenlijk anders dan Rutte? Dat zou u eigenlijk aan de andere aanwezigen moeten vragen. Ah, dat weet u zelf ook wel. Nee, maar ik vind dat hij dat altijd buitengewoon knap doet. Minister Kaag overigens ook, want die die is de eerste vervanger. Die vervangt hem natuurlijk in de eerste plaats. Ik denk dat ik aan de collega's moet vragen of ik er wel of niet een potje van heb gemaakt. Dat weet u zelf ook. Ik ga nooit mezelf recenseren. Maar ik vind het bepaald geen straf om het te doen. Of het nou die ministerraad is of een ander gremium. U zei net al, gisteren heeft het kabinet gesproken, althans een deel van het kabinet gesproken over migratie. Er liggen nogal wat problemen op het bordje van het kabinet. Stikstof bijvoorbeeld, ook zo'n probleem. Dat is nou verbonden aan dat landbouwakkoord waar u het net al over had. Wat is nou politiek het lastigst? Is dat hele landbouwverhaal, is dat stikstof of is dat migratie? Ja, dat is altijd een hele ingewikkelde keuze. U heeft natuurlijk gelijk dat allebei die zaken die spelen zeer in de samenleving. Is voor Nederland ook van groot belang dat we daar uiteindelijk dat echt weten op te lossen als kabinet. Ook in de politiek speelt het natuurlijk. En ook in de politiek speelt het. En zeker bij migratie zie je natuurlijk ook dat er aan de ene kant, proef ik echt bij alle vier de coalitiepartijen de wens om eruit te komen. Maar aan de andere kant kan het ook geen verrassing zijn dat de vier coalitiepartijen anders denken. Significant anders denken over hoe om te gaan met migratie. Nou, en het is nu aan ons om die verschillen te overbruggen en daar recht te doen aan de problematiek waar het land mee te maken heeft. Is dat dus het antwoord, migratie is ingewikkelder dan stikstof? Nee, ik vind ook niet. Dan ga ik er nu weer één of die twee puzzelstukken uitpakken en die wat extra beschouwen. Het zijn allebei hele grote, zeer wezenlijke dossiers voor Nederland. Landbouw, omdat dat van groot belang is voor de toekomst van het platteland, van duurzaamheid, een fatsoenlijke toekomst voor de boeren, maar ook zorgen voor klimaat en natuur. Ja, dus en daarnaast is migratie, hebben we natuurlijk vorig jaar ook gezien. Daar hebben we in ieder geval hadden we echt onvoldoende grip op, terwijl dat onze ambitie is vanuit de regering. Dat staat in het coalitieakkoord. Exact. Precies. Als het gaat over die stikstofdoelen, om het halen van die stikstofdoelen, daar ligt een probleem op tafel, omdat het CDA, een van de vier coalitiepartijen, heeft gezegd: we gaan daar opnieuw over praten. Vindt u als vicepremier, als vertegenwoordiger van het kabinet, als degene die nu namens het kabinet dit gesprek doet, vindt u dat een tikkende tijdbom die onder het kabinet ligt? Nee, wat ik vooral vind, en daar gaat het vandaag over, is is het landbouwakkoord. Dat is landbouw, maar dat is natuurlijk geleerd aan stikstof. En zeker. Ik wilde echt even weten of... Ja, maar ik ga dat graag beantwoorden, maar ik ga toch ook één ding erbij zeggen. Kijk, wat wij hopen dat vandaag gaat lukken, is een belangrijke tussenstap op het gebied van landbouw. Daarmee zijn we er dan, van het landbouwakkoord, daarmee zijn we er dan overigens nog lang niet. Waarvan we moeten afwachten of aan het eind van de dag dat akkoord in de dag er ligt. Einde van de nacht, wanneer dan ook. En ik heb de hoop dat dat gaat lukken, maar ik heb daar ook geen garantie voor. Dat hebt u dan gezegd. Vervolgens zal PBL daar een appreciatie voor over de leefomgeving en stad die daarnaar gaan kijken. De Universiteit van Wageningen gaat dat ook doen. Maar dan zal je vervolgens de gesprekken met de sectoren moeten hernemen. Want u moet zich voorstellen, er zitten vandaag vertegenwoordigers van, ik geloof wel 50 partijen aan tafel. Dat hebt u nu gezegd. Maar dan toch dat andere probleem, dat stikstofprobleem. Hoe moeten wij de politieke situatie in het kabinet nu begrijpen? Ligt er een tikkende tijdbom onder het kabinet? U hebt beloofd dat u die vraag ging beantwoorden. Nee, wat ik zo belangrijk vind, is dat we die grote problemen oplossen. En ik vind het ook niet behulpzaam als ik juist in een rol waarin ik meer dan ooit anders namens het hele kabinet spreek, om dat dan te vermengen met wat ik daar eerder als CDA-leider over heb gezegd. Al die problemen zal je uiteindelijk moeten oplossen, maar vandaag ging het in de ministerraad specifiek over hoe kunnen we nou komen tot een landbouwakkoord. Daar is Piet Adema dus ook vol mee bezig. En gisteren ging het over migratie. Ja, dat hebt u gezegd. Ik wilde toch nog even inzoomen op de gevolgen van wat er een anderhalve maand geleden is gebeurd, toen het CDA zei, we willen daar opnieuw over gaan praten. Wat zijn de gevolgen voor de onderlinge verhoudingen in het kabinet? Merkt u bijvoorbeeld dat er met wat scheve ogen naar het CDA wordt gekeken? Nee, dat is niet mijn indruk. En wat ik nou juist heb geproefd bij de collega's, gisteren met migratie, maar bijvoorbeeld ook met die klimaatdiscussie die we een aantal weken geleden hadden. En altijd ingewikkeld, weet ik ook vanuit mijn vorige rol als minister van Financiën, de voorjaarsnota. Dat heeft de minister van Financiën heeft dat heel goed gedaan. En wat merkte u daar dan? Dat daar de wens is van partijen om er juist samen uit te komen. En dat ook bij dat akkoord wat we hebben weten te bereiken over de voorjaarsnota, bij dat akkoord wat we hebben weten te bereiken op het gebied van klimaat, dat het ook weer vertrouwen geeft aan, naar mijn stellige waarneming, alle hoofdrolspelers. Het kan en bovendien het moet, want die problemen voor het land zullen we gewoon moeten worden opgelost. Maar je hoort bij andere partijen wel het CDA met die opnieuw willen praten over stikstof, gijzelt eigenlijk het kabinet. Ministers doen allerlei moeilijke dingen. Die zijn bezig met de zorgakkoorden en die zijn bezig met klimaatakkoorden. Maar die wachten wel tot het CDA ergens zegt, oké, we willen wel of niet verder. Nee, mijn waarneming is echt een andere. En ook gisteren heeft weer. Heeft het dan geen gevolgen gehad? Nee, maar ook gisteren weer. Dat hele ingewikkelde probleem van migratie, met hele grote verschillen die we hebben te overbruggen. Als u mij vraagt, heb ik het vertrouwen dat we dat, ondanks de grote verschillen met die partijen, kunnen? Ik geloof niet dat ik dat vroeg. Maar Dan heb ik dat. En de verhoudingen zijn wat mij betreft dus ook echt zodanig dat zou moeten kunnen. Oké, u wil steeds praten over migratie. Gaan we het daarover hebben? Want u zegt die scheidslijnen die lopen dwars door het kabinet. Waar lopen die scheidslijnen dan? Wie staan daar dan tegenover elkaar? Nou, het is totaal geen verrassing dat de vier partijen alle vier weer net een andere opvatting hebben. En volgens mij is nou de kunst dat je en zorgt dat je recht doet aan het dossier wat met name gaat over asiel. En recht doet aan studie, heeft overigens Dijkgraaf recent ook al het een en ander over gezegd. En recht doet aan arbeidsmigratie in de wetenschap. Dat je als Nederland een heleboel kan willen, maar dat je ook in belangrijke mate afhankelijk bent van Europa voor het vinden van oplossingen. Ik zit naar u te luisteren en ik moet denken aan de analyse van de uitslag van de verkiezingen half maart, waarbij heel veel kiezers hebben gezegd, wij kijken naar het kabinet en het kabinet lost de problemen niet op, dus wij gaan niet meer stemmen op een van de coalitiepartijen. Wat moet een kiezer denken als hij nu naar u luistert? Nou, volgens mij dat wij als kabinet maximaal gemotiveerd zijn om die grote problemen op te lossen, maar dat de realiteit ook is. En dat is Dat het niet lukt. Nee, dat de realiteit ook is. Dat ondanks de urgentie en ondanks, heb ik net beschreven, de bereidheid die ik proef bij iedereen om die verschillen te overbruggen, dat wij daar de komende weken nog wel voor nodig hebben. Adema zit op dit moment te onderhandelen over landbouw. Dat hebt u gezegd, maar wij kunnen eindeloos bereid zijn om ergens uit te komen. Nee, maar u bent kritisch over de tijd. Dat is uw goed recht. U zegt nog een keer tegen mij dat u de urgentie voelt. Ja, en ik kan u daar niet de garantie voor geven dat het lukt. Ik kan alleen tegen u zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat de vier coalitiepartijen daar het maximale zullen doen om daaruit te komen. Waarom? Omdat het een heel groot probleem is voor het land. We hebben met elkaar hebben afgesproken grip te krijgen op migratie. En wat je ook vindt van dat het probleem, hoe je er ook tegenaan kijkt wat er vorig jaar gebeurd is, toen hadden we er in ieder geval onvoldoende grip op. Dat hebt u gezegd. Wat denkt u dat iemand denkt die nu naar u luistert? Ja, die hoort u zeggen, er liggen grote problemen. We zijn allemaal maximaal bereid om die op te lossen. Maar dat bent u al een half jaar. Of sterker nog, dat bent u al een jaar. Ja, en toch. Natuurlijk is het verleidelijk om er dan of als CDA-leider of als beschouwer, en die vrijheid heeft u wel, om daar het een en ander over te zeggen. Ik vraag u naar de stand van zaken. Ja, maar ik geef u antwoord. Ik heb te maken met een onderhandeling die in belangrijke mate in de binnenkamer zich afspeelt. En mijn ervaring met dit type gesprekken, met dit type onderhandelingen, is dat als je de oplossingsruimte wil verkleinen, dan moet je er vooral in dit type programma's nog allerlei dingen uithalen of nog over zeggen. Maar dat helpt uiteindelijk niet om er samen uit te komen. En dus dat is de opdracht. Hoe minder u zegt, hoe groter de kans is. U moet er ernstig rekening mee houden. Ik denk dat ik ben ervan overtuigd dat het ook voor de collega's geldt. Dat op het gebied van landbouw, maar ook op het gebied van migratie, we ons maximaal zullen inspannen, maar niet voortdurend een tussenstand geven of allerlei puzzelstukjes van commentaar voorzien, in de wetenschap dat niet helpt om eruit te komen. Dat is nou eenmaal de realiteit van een onderhandeling. Ik begon dit gesprek door te zeggen dat het een jaar geleden was dat u hier zat in deze rol. Hoe groot is de kans dat u hier over een jaar weer zit? Ja, ik heb daar vertrouwen in. En zeker denk ik dat als we die grote problemen die wij vandaag besproken hebben, als we die tot een goed einde weten te brengen, dat wij dan ook met elkaar die kabinetsperiode kunnen volmaken. Ik wens u een goed weekend. Dank u wel. Bedankt. Dawn creeps across the pillow where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going, makes me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I die from loneliness. I need your onlyness, a place for my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. Clock rings at 7 and I feel a stir beside me. I hear your gentle footsteps on the floor. I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through the kitchen door. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind. My soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. Alex Harvey en To Make My Life Beautiful. Soedan, daar woedt inmiddels al een maand lang nu een zware strijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire groepering de Rapid Support Forces. Tekenen dat dat minder wordt zijn er helemaal niet. Sterker nog, gisteren werd juist bericht over heviger gevechten. Afrika-correspondent Alice van Gelder, goedenavond. Goedenavond. Zeg, hoe zit dat met die gevechten? Zijn die nog steeds aan de gang? Ja, de mensen die ik telefonisch spreek in de hoofdstad Khartoum zeggen inderdaad dat het eigenlijk de afgelopen dagen alleen maar erger is geworden. In de hoofdstad zelf, maar ook in Omdurman, dat is een zusterstad in het noorden. Want ja, dit is gewoon een miljoenenstad. Hè? We hebben natuurlijk de afgelopen weken heel veel gehoord over mensen die gevlucht zijn en geëvacueerd zijn. Maar heel veel mensen kunnen niet weg en die zitten dus midden in die strijd. En die zeggen dus inderdaad, het wordt alleen maar heftiger. En het wordt dus ook alleen maar lastiger voor ons om dan bijvoorbeeld wel de straat op te gaan om te vluchten of om eten te halen. Tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen dat het niet alleen maar in het hoofdstad Khartoum is, maar ook dat er gevochten wordt in Darfur, vooral in West-Darfur. En daar worden honderden doden ook gemeld in die regio. Zeg, te midden van al dat geweld, wordt er nou nog steeds gepraat? Wordt er ook nog onderhandeld? Ja, ze zijn in Saoedi-Arabië nog steeds aan het praten. Dat gaat dan dus om afgevaardigden van beide partijen. Vorige week hadden ze een soort van overeenkomst. Dat zou dan gaan over het veilig laten vluchten van burgers en toch een soort van toegang tot hulp. Maar ja, ondertussen wordt er dus keihard doorgevochten. En ja, zeggen ook heel veel Soedanezen, die onderhandelingen lijken eigenlijk een soort van schijnvertoning. Want er komt gewoon niks van terecht. Dus ze zeggen wel de hele tijd, we gaan ook nog verder praten over een staakt het vuren. Maar dat hebben we de afgelopen weken al zo vaak gehoord. En ja, die twee generaals, die twee partijen die tegen elkaar staan, die lijken echt niet van ophouden te weten. Nee. En is er iets van internationale hulp op dit moment? Nee, heel erg weinig. Nee, er is wel hulp aangekomen in Port Soedan. Dat is een havenstad aan de Rode Zee. Maar dat is echt heel erg ver weg van Khartoum. We horen ook van plunderingen van een warenhuis, onder meer van Artsen zonder Grenzen in Khartoum nog vandaag. Maar ja, zolang er natuurlijk gewoon geen rust is in die stad, is het ook heel lastig om hulp te verlenen. Heel veel van de ziekenhuizen die functioneren ook niet meer. Die zijn of ingenomen door de milities of die zijn gebombardeerd. Dus het is heel erg lastig voor mensen om hulp te krijgen. Wat wel heel erg tekenend is, denk ik, voor die stad Khartoum, is dat je ziet dat mensen elkaar zo goed mogelijk proberen te helpen. Er is grote solidariteit. Er zijn buurtcomité's die hebben contact met elkaar over WhatsApp. Waar is medische hulp nodig? Wie heeft er eten of water nodig? En ja, die proberen elkaar zo goed mogelijk te helpen. Maar ja, het gevoel is toch wel, als ik ook mensen daar spreek aan de telefoon, ja, dat ze zichzelf, dat ze het ook wel het gevoel hebben dat ze een beetje in de steek gelaten worden, ook door de internationale gemeenschap. Ja, en het lukt jou nog steeds wel om mensen aan de lijn te krijgen. Want jij mag het land niet in als journalist. Het maakt het ontzettend moeilijk natuurlijk om aan informatie te komen. Ja, absoluut. En dat wordt ook wel lastiger. Ik merk wel dat de internetlijnen en de telefoonlijnen steeds meer haperen. En dat het echt lastiger is om mensen te spreken te krijgen. Ook zijn wel redelijk wat mensen die ik vanaf het begin aan de telefoon heb gehad gevlucht. Hetzij buiten Soedan of toch naar een veiliger gebied in Soedan zelf. En mensen zijn ook bang. Ik heb bijvoorbeeld contact met een lokale journalist daar. Een lokale Soedanese journalist. En die zeggen ook van ja, dat onder meer ook journalisten bedreigingen krijgen van ook beide partijen. Dat ze niet verkeerd moeten berichten en geen verkeerde informatie moeten doorspelen. Dus het is heel lastig om informatie te vergaren. En het is ook gewoon lastig om het op de kaart te houden, deze crisis. Omdat er dus geen beelden zijn bijna. Hè? En als er geen beelden zijn, dan is het toch moeilijk om de aandacht erop op te vestigen. Oké, dankjewel, Alice. Onze Afrika-correspondent Alice van Gelder. Ja, hier in de studio is Sahar Abdulrahim. Goedenavond. Goedenavond. U bent van Soedanese afkomst. Zeker. Uw ouders, broers en zus wonen nog in Soedan. Ja. Hoe is het met hen? Ze zitten thuis opgesloten, net als de andere Soedanese die nog steeds in Khartoum zijn. Die konden niet vluchten. Het is de vijfde week trouwens, dat sinds 15 april oorlog is daar draaiend. En ik zeg draaiend, want wij luisterden net naar alles en wat zij allemaal vertelden. Staakt-het-vuren is alleen maar op papier. Op straten wordt gevochten. En ik zeg op straten, want de eerste paar weken was de nationale leger met raketten van boven en het vuren op plekken waar de Rapid Support Force leger staat, de paramilitie, militairen. Maar sinds begin van de week er is ook echt gevecht op de straat. Want, ja. Daardoor konden mensen niet naar buiten, zeker. Met mijn ouders, met mijn gezin. Ik probeer als de lijn het toestaat, als ik hun aan de lijn krijg te bellen. Want dat lukt wel, bellen en contact? Niet dagelijks. Er zijn momenten, soms dagen, van helemaal geen contact. Want internetproviders, telefoonproviders zijn voor 80% niet werkend. Dus, want uw familie woont vlak bij de hoofdstad, hè? Begrijp ik? Zeker, in een eilandje die Touti heet. En dat een is eiland. Eigenlijk waar de Nijl begint. En Khartoum, als we over Khartoum praten, is een drie steden hoofdstad. Khartoum Noord, Omdurman en Khartoum. En dat is exact waar Blauw Nijl, Witte Nijl elkaar ontmoeten en dan begint de Nijl. En daar wonen mijn ouders, Touti Island. Dus, en dat zijn geen goede berichten die u via hen ook hier... Niemand verwacht snelle einde of dat dat oorlog stopt. En verwoesting die tot nu toe gezien en opgemerkt is niet te beschrijven. En er zijn tientallen wijken die leeg zijn en de woningen zijn beroofd. Of het leger van Rapid Support Force zijn nu in onze eigen woningen. Zijn Alice vertelde net ook hoe moeilijk het is voor haar ook om contact te hebben. Journalisten mogen het land niet kan in. Kan me voorstellen, ja. Wat krijgt uw familie in het land zelf te horen van wat er gebeurt? Is er nog iets van radio die functioneert? Radio en tv, de nationale, werken niet meer. Omdat dat een soort van Hilversum in Khartoum is bezet door Rapid Support Force. Dus mijn vrienden die daar werken zitten nu in Port-Soedan. En ze proberen vanaf Port-Soedan de haven, de zendingen weer paraat te krijgen. Het lukt niet. Dus mensen die op internet kunnen zoeken hier en daar naar informatie en dan WhatsApp of teksten of bellen als de lijn hier toestaat. Ze verspreiden de nieuws het nieuws van alles wat draait. En ook wat net door alles is verteld, weet ik ook zeker dat de Resistance Committee, noemen wij hun, de jongeren, die sinds de revolutie bezig waren, die proberen een soort van hulp Te regelen voor mensen die alleen thuis zitten. Of er is natuurlijk geen voldoende medische hulp. Nee. Er zijn mensen, zieke mensen met chronische ziektes die bepaalde medicijnen nemen. Want u bent hier in Nederland en ja. U hoort dat allemaal. Is er iets dat u kunt doen? Dat gevoel van machteloosheid is bij mij echt groot. En soms zit ik te denken van, was ik maar daar gebleven, kon ik iets voor mijn mensen dat betekenen? En dan zegt mijn man, nee, je kan hier veel beter dingen voor hun doen. Zoals wat ik nu aan het doen ben, hier op de radio of zo. Want dat is ook wat Alice zei, hè? Dat is zo moeilijk, er zijn geen beelden van. Want hoe vreselijk het ook is, zo werkt dat wel natuurlijk. Ja, journalisten moesten het land uit. Ja. En Artsen zonder Grenzen, andere hulporganisaties, Wereld Voedselprogramma. Deze mensen moesten allemaal het land uit, want het was niet veilig voor hun. En mijn vrienden die bij de andere organisaties werken, zijn geëvacueerd ook. Buitenlandse vertegenwoordigers zijn allemaal geëvacueerd. Dus niemand van de buitenwereld weet iets over Soedan, tenzij dat wij het doen. En dat is niet voldoende. Nee. Dus het gevoel van in de steek gelaten is groot, zeker. Want begrijp ik nou ook dat u heeft nog contact gehad met Giro 555? Ja, dat is ook een punt. En volgens Giro 55 voldoen wij als met ons kreet voor help. En meerdere aspecten, meerdere factoren waarop het gebaseerd is. Alleen de vierde en de meest belangrijkste, voldoende media-aandacht. Ja. Want iemand die in Nederland woont en niet zo wat gedaan weet, en je komt met mij met Giro 55. Dat ken ik niet, dat weet ik niet. Nee. Dus mensen willen graag helpen, dat is zeker. Waar we het net over hadden. Ja. Geen beelden, je kan het zien. En wij proberen nu als Soedanese, Nederlands-Soedanese, iets te doen, maar dat is dus nog niet voldoende. Nee. Wij hebben wel een actie gestart om contact te zoeken met gemeenteraad en Tweede Kamerleden, maar dat is alsnog nog niet genoeg. Ja. Waar hoopt u op? Want u heeft ons uitgelegd hoe vreselijk het gevecht, het geweld gaat door, ook al wordt er gepraat over hoe staakt het vuren. U zegt eigenlijk, daar geloof ik niet in. Ik hoop dat er heel snel einde aan dit oorlog komt en mensen praten nu, of mensen praten nu over, ze zijn even gelijk, de twee vechtende belust machtgeneralen, die op het moment zijn ze misschien moe. Maar ik hoop ook dat de international community niet interfereert, niet zich bemoeit met het doorgaan van de oorlog. Want ik vrees, ik wil niet over politiek praten, maar er zijn andere grote spelers die met hun handen in Soedan. En een van die twee partijen probeert te steunen. Dat wil ik niet. Dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil dat het stopt. Ik wil dat medische hulp voor de mensen daar geregeld wordt. En ik vrees ook dat hongersnood binnenkort is. Dus, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? We zijn wel hier. Nog een keer duidelijk gemaakt wat er aan de hand is. Sahar Abdulrahim, dank u wel voor uw komst. Dank. Ja, dan iets heel anders. Morgen begint Transcreen. Dat is een filmfestival met als doel de zichtbaarheid en de acceptatie van genderdiversiteit te vergroten. En een van de oprichters, initiatiefnemers van dat festival is Femke Hurkmans. En die is hier in de studio. Goedenavond. Dank u wel. U bent non-binair. Ja. Wil ze wel zeggen, als u voelt uzelf man nog vrouw. Klopt. En daar bent u pas achtergekomen op latere leeftijd, begrijp ik. Nou, ik wist wel altijd al dat ik me niet man of vrouw voelde. Alleen dat had geen naam. Aha. Dus als mensen zeiden, hoe identificeer jij je dan? Dan zei ik, niet. Ja. En ik las in de NRC vandaag een opiniestuk van u, waarin u schrijft dat de groeiende bekendheid van het hokje, tussen aanhalingstekens, waarin u zichzelf plaatst, tegelijkertijd ook voor meer agressie zorgt. Ja, dat klopt. Want hoe ziet u dat? Nou, als ik vroeger, als we het over dit onderwerp hadden en mensen vroegen hoe ik me voelde en ik zei, ik voel me niet man of vrouw, dan zeiden mensen oké. En nu het hokje non-binairder is, en denk ik, ik dacht eerst, dat is makkelijk, want dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Want mensen, als mensen weten wat non-binair is, dan kan ik zeggen, dat ben ik. Maar ik merk dus dat mensen dan zeggen, dat vind ik zo stom en dat is belachelijk en je moet maar kiezen. En dat hoorde ik vroeger eigenlijk nooit toen dat hokje er nog niet was. Dus ze zijn eigenlijk zichtbaarder geworden en dat heeft tegelijkertijd ook meer agressie opgeroepen. Ja, en helaas is dat vaak een geval. En ik hoop dat het nu gewoon even is en dat het straks juist weer meer is. Maar vroeger zei ik altijd, onbekend maakt onbemind, dus we moeten meer zorgen voor meer zichtbaarheid. En nu is het bekend en nou werkt dat niet op die manier. Ja, nu vind ik het ook een beetje eng. Ja, maar wat zou dan de weg daaruit zijn? Ik denk dat mensen ons, mij, maar mensen zoals ik persoonlijk beter moeten leren kennen. Dus dat ze niet moeten denken dat het een raar iets is wat op sommige rare mensen geplakt kan worden. Maar dat het gewoon je buren en je collega en je werkgever. Hmm. En dat iedereen gewoon normaal is. Ja, want u schrijft over heel nare ervaringen in dat stuk. Juist als u zegt buren, over uw buurman. Ja. Ja, toen ik in mijn huis kwam wonen, had ik ook nog heel enthousiast vlaggen en posters van ons festival op het raam. Ja. Maar dat heb ik nu niet meer. En ik vind het eigenlijk heel erg. Ik ben een voorvechter. Want zo negatief werd erop gereageerd? Ja, ik werd met de dood bedreigd. Ja. En dat was echt transfobie. Want hij riep ook echt tegen ook vrienden: jullie zullen nooit de vrouw worden die je wil zijn. Dus het was echt gericht daarop. Ja. Ja. Hoort u dat ook van andere mensen om u heen? Ja, ik heb het idee dat de polarisatie wel echt groter is geworden. Want ik hoor het inderdaad wel van veel mensen om me heen die eerst toch trots zeiden, voor de vooruit kwamen dat ze trans zijn of non-binair of wat dan ook. Nu steeds vaker terug in de kast. Ik heb het altijd een beetje na woord. Mm. Maar eigenlijk een beetje meer incognito gaan en dan maar gewoon niks zeggen. En uit angst eigenlijk voor backlash. Ja. Ja. En daar heeft dat filmfestival, waar u mede een van de initiatiefnemers van bent, mee van doen? Want wat kan film daaraan veranderen? Nou, ik denk dus als mensen niet mij persoonlijk kennen, maar wel een film zien en iemand in die film goed leren kennen, dat ze dan misschien de achtergronden beter begrijpen. Of het is, als je echt iemand denkt persoonlijk te kennen, en dat doet film, als je met iemand dan anderhalf uur of twee uur meeleeft, dan denk je ook, ik heb iemand een beetje leren kennen. Ik denk dat mensen dan toch anders gaan oordelen. Ja, maar daar zou die buurman van u dus naartoe moeten, naar zo'n film. Ja, ik ben bang dat hij niet komt. Nee, ja, ik wil niet zeggen, u zegt het. Ja, maar daar hebben we misschien meteen het probleem te pakken. Ja, maar dat heb ik vaker gehoord. En ik denk inderdaad dat het voor mijn buurman misschien niet zou gelden. Maar als gewoon de tendens in de maatschappij verandert, dan zal dat voor onze levens, voor mijn leven, toch wel heel veel kunnen doen. Hmm. Want in hoeverre hindert het u in uw dagelijks leven? Ik was altijd heel erg open over wie ik ben. En nu ben ik wel gedoseerder open over wie ik ben. Dus heel vaak denk ik dan, nou, dan doe ik maar net alsof ik cisgender en heteroseksueel ben. Ja, zo, dan als de meerderheid. Voor, dan als mensen dan dingen vragen, dan zeg ik niks. Of, en ik hang dus geen vlaggen meer op. Terwijl ik zelf wel altijd heel blij word als ik door de straat loop en ik zie regenboogvlaggen of non-binaire vlaggen of transvlaggen hangen. Maar ik durf het zelf niet meer. Ik durf ook geen X in mijn paspoort te nemen, omdat je dan altijd jezelf out. En ik vind het dus eigenlijk heel, ik vind het laf van mezelf, maar ik vind het wel fijn dat ik af en toe incognito gewoon over straat kan en me daardoor veilig kan voelen. Ja. Maar het is wel opvallend, want dat zegt u terwijl u hier zit. Nou, oké, het hoog. Maar u heeft vandaag ook een groot stuk op de opiniepagina van de NRC. Dat is juist het omgekeerde, toch? Ja, omdat ik het ook wel laf vind. En ik vind dus, ik heb de mogelijkheid om me uit te spreken. En ik vind dus ook dat ik dat moet doen. Want ik vind ook echt dat we het moeten veranderen, dat mensen zo bang zijn van ons. En ik snap het ook echt niet. Dus daarom denk ik, praat gewoon met me en leer me kennen. Ja, dat zegt u letterlijk ook in dat stuk. Ja. Zij nu schrijft ook over uw moeder. Ja. Die u als non-binair kind totaal heeft en had geaccepteerd. Ja. Ja, ze kent het woord denk ik niet helemaal. Maar ook zij zegt gewoon, je bent zoals je bent. Dat stuk, waarvan u dan denkt, van, hoe kan je dat nou zeggen? Ja, omdat er dus heel veel desinformatie nu is. Wordt er dus, vooral als het gaat, want dat had ik in dat stuk ook geschreven, inderdaad over kinderen en hormonen en trans zijn. Dat er gezegd wordt van, ja, kinderen worden op hun 13 geopereerd. Dus mijn moeder die dacht van, ja, maar dat kan toch ook helemaal niet. Maar dat is gewoon dat niet is waar. Niet zo, Dus ik was echt wel, verbouwereerd dat zelfs mijn moeder dat geloofde, ja. Zeg, maar u denkt dus dat, al met al, hè, want dat is ook de boodschap toch van uw stuk, als ik het goed begrepen heb, dat zichtbaarheid de sleutel is tot meer acceptatie. Ja. Terwijl we net constateerden ook dat die zichtbaarheid tot agressie leidt. Ja, het is heel moeilijk, maar dat is een onoplosbaar probleem eigenlijk. Ja, nou, ik denk, de mensen die het dus aandurven en de mensen die de mogelijkheid hebben, zullen, ben ik bang, toch die zichtbaarheid op moeten blijven zoeken om er doorheen te komen. Want ik ben bang dat het toch de enige oplossing is. Want als we ons allemaal terugtrekken, dan denken mensen weer gewoon dat we niet bestaan. Ja. Op dat filmfestival, hè? Kunt u eens een film noemen die ik per se moet gaan zien? Oh, dat zijn er wel heel veel. Nou, dat moet er zijn. Een hele mooie film is een film over een oudere Italiaanse dame. Helaas is zij pas overleden. Een transvrouw die ook de Holocaust heeft meegemaakt en ook teruggaat naar het kamp waar ze gezeten heeft in Dachau. Hmm. A Breath of Life. En dat is echt een hele mooie film. Mm. En onze openingsfilm is ook super bijzonder, vind ik. Omdat dat juist eigenlijk niet over trans zijn gaat. Het is een trans man die zijn familie heeft gefilmd. Hij gaat terug naar het plek waar hij vandaan komt. En zijn zus, het kindje daarvan, is overleden. En de zus heeft problemen. En het gaat eigenlijk meer daarover dan over hemzelf. En dat vind ik juist ook heel mooi. Dat het een verhaal is wat door een trans man gemaakt is. Maar dat het niet over het trans zijn gaat. Ja. En dat is North by Current. En waar gaan die films draaien? Want we hadden het net over uw buurman zou er naartoe moeten. Nou, die gaat waarschijnlijk niet. Nee, dat denk ik niet. Waar kan je die films zien? In Criterion. Filmtheater Criterion in Amsterdam. Ja, oké. Okay. Dus iedereen is welkom. Ja, maar het is wel een heel specifieke plek natuurlijk. Moet je in Amsterdam zijn? Ja. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat zou in filmhuizen door ook in andere plekken in Nederland te zien moeten zijn. Ja, we werken ook altijd heel graag samen met andere filmfestivals, zodat we inderdaad op andere festivals in het land ook films kunnen tonen. Of online. En ja, dat hebben we tijdens corona gehad. Maar dat, ja, ik vind het is ook wel weer heel fijn om mensen te ontmoeten en ook na te kunnen praten daarover. Dus, en dat doet ook heel veel, het gesprek na de film. En dat mis je weer online. Ja, hoe spannend was het om dat stuk vandaag in de krant te hebben? Nou, ik vond het wel eng, ja. Ik was wel bang toen het geplaatst werd wat er zou gebeuren. Maar gelukkig heb ik ook heel veel positieve reacties gehad. Ook. Ja, nou ja, ik heb zelf alleen nog maar eigenlijk de reacties van mijn vrienden en van bekenden gezien. Dus ik weet niet wat er verder nog komt. Ik zal het wel zien. Ja. En wat hoopt u dat filmfestival uiteindelijk teweeg zal brengen? Nou, dat mensen die er komen van onze eigen community zich versterkt voelen. Omdat ze zichzelf op de doek voelen. En dat we gewoon even lekker samen de meerderheid zijn in plaats van de minderheid. En dat mensen die meekomen ons leren kennen en zien dat we gewone mensen zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Dan mag ik u hartelijk danken voor het gesprek. Femke Hurkmans, dat festival Transcreen. Morgen tot en met zondag heb ik staan hier, hè? Klopt hè? Ja, klopt. Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Goed, dit was het Oog. Morgen zit op deze plek Lucella Carasso. Ik wens u een mooie en warme nacht. Het gaat koud worden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Met een Raymond waterontharder draag je bij aan een beter milieu. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1.